3 Polskiego Radia, na zegarach godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie 7 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, o 3 tysiące więcej niż we wtorek. W Warszawie pożegnanie Henryka Jerzego Chmielewskiego, babcia Chmiela. Iga Świątek, sportowcem roku 2020 w rankingu nagród sportowych Polskiego Radia. Prawie 7 tysięcy nowych przypadków koronawirusa potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. To o 3 tysiące więcej zakażeń niż dzień wcześniej. Według najnowszego raportu zmarło 360 osób. Jak mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut, najbardziej niepokojąca jest duża liczba zgonów. Po prostu za późno ludzie trafiają do lekarzy. I to może być poważnym problemem. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa prawie 12,5 tysiąca osób. Wielu chorych po przejściu zakażenia bardzo długo dochodzi do siebie i wymaga rehabilitacji. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia rozwiązanie tej kwestii. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje w tej chwili pakiet takich rozwiązań, aby ta rehabilitacja była i w trybie ambulatoryjnym, ale także w trybie stacjonarnym. To będzie rehabilitacja tu i teraz, a nie za kilkanaście miesięcy. Obecnie w Polsce mamy ponad 200 tysięcy aktywnych zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wielbiciele twórczości Henryka Jerzego Chmielewskiego pożegnali babcię Chmiela. Uroczystość pogrzebowa autora komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka odbyła się na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Rysownik Sławomir Żukowski mówił, że jego twórczość ma wyjątkowe znaczenie. Komiks jest jedną z najtrudniejszych form graficznych. Wydaje mi się, że młode pokolenie rysowników na pewno czerpie od niego wzór. To była postać inspirująca dla mnie, a myślę, że i dla moich kolegów po fachu również. Rysownik Juliusz Wolny z Wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia podkreślał, że babcia Chmiel jest dla niego niezwykle ważną postacią. Jego komiksy towarzyszyły mi przez prawie całe dzieciństwo. W komiksach babcia Chmiela była ważna pogoda ducha, beztroska, poczucie humoru. Bardzo sympatyczna, bardzo ciepła twórczość, bardzo ciepła, bardzo sympatyczna postać. Babcio Chmiel zmarł 21 stycznia, miał 97 lat, został pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podatek medialny od reklam, nad którym pracuje obecnie rząd, nie zagraża wolności słowa w Polsce. W wywiadzie dla TVP Info dodał, że pieniądze z podatku według zapowiedzi mają być przeznaczone na cele publiczne. Jeżeli mówimy w ogóle o podatkach, no to wielkie kompanie medialne, wydaje mi się, że mogą płacić podatki, zwłaszcza jeżeli ten podatek ma być przeznaczony dla ludzi i jest to podatek od dochodów z reklam. No przecież nie kto inny, tylko ludzie właśnie kupują te produkty, które są reklamowane, więc jeżeli te pieniądze miałyby służyć, tak jak słyszę w mediach, że miałyby być skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, to wydaje mi się, że jakiś rozsądek w tym jest. Zgodnie z rządowym projektem opłata ma być naliczana od reklam, na których zarabiają media zarówno komercyjne, jak i publiczne. Kilka zarzutów usłyszał mieszkaniec Sławna w Zachodniopomorskiem, który samochodem potrącił wczoraj dzieci i uciekł. Mężczyzna przyznał się do winy. Zarzuty dotyczą nieudzielenia pomocy, niezatrzymania się do policyjnej kontroli, prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i użycia cudzego pojazdu. Mężczyzna najechał na dwóch nastoletnich chłopców, którzy prawidłowo przez pasy przechodzili przez jezdnię. Kierowca uciekł samochodem, potem pieszo. Szybko został zatrzymany przez będącego w pobliżu policjanta, który użył broni, padły strzały. Uciekinier został lekko ranny w nogę. Drugi policjant pospieszył na pomoc chłopcom. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Mężczyzna siedzi w policyjnej izbie zatrzymań. Policja wystąpi o tymczasowy areszt. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Iga Świątek, sportowcem roku Polskiego Radia, laureatów nagród imienia Bogdana Tomaszewskiego ogłoszono podczas kroniki sportowej. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła, z jak ciężką pracą łączą się sukcesy Igi Świątek. Iga Świątek, ja bardzo mocno trzymam za nią kciuki, zresztą wszyscy trzymamy kciuki za jej sukcesy. Niesamowity talent, taki, który pokazuje właśnie, że można dotrzeć na sam szczyt, ale poprzez tę wytrwałość, poprzez pracę nad sobą, poprzez motywację. Polskie Radio zawsze będzie tu, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy związane ze sportem. Będzie Tokio, jest Australian Open. Nagroda specjalna kroniki sportowej została przyznana zmarłemu 1 lutego mistrzowi olimpijskiemu w kolarstwie Ryszardowi Szurkowskiemu. 3 nominacje dla Polskiego Radia za efektywne wykorzystanie nowych technologii. Uznanie jury konkursu Mobile Trends Awards 2020 zyskała aplikacja Polskiego Radia Kierowców, platforma podcasty polskieradio.pl i serwis specjalny o bitwie warszawskiej 1920.

przypadek, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Siedemnaście minut po godzinie szóstej, pora na trójkę i nasz numer telefonu bez zmian, 2 2 7 3. Dzisiaj tłusty czwartek, a nasza słuchaczka postanowiła wykonać akurat dzisiaj bardzo karkołomną rzecz. Jakiś czas temu postanowiłam zrzucić parę kilogramów. Zapisałam się do dietetyka. No i czy to przypadek, że wizytę pierwszą mam właśnie dzisiaj? Proszę trzymać kciuki, pozdrawiam. Trzymamy kciuki za pani wizytę u dietetyka, ale kto na tłusty czwartek się umawia na pierwszą wizytę? No to dzisiaj proszę jeszcze się najeść, na wszelki wypadek, i potem można zawsze powiedzieć u dietetyka, ale ja nie wiedziałem, że nie można. Ja tak na przykład robię i dlatego nigdy nie schudnę. Szanowni Państwo, wydawca naszego programu Pora na Trójkę, czyli Paweł Turski, jest wielkim fanem komunikacji zbiorowej. On liczy tramwaje, na przykład jak nie może... Ja nie żartuję, naprawdę, liczy tramwaje, jak nie może zasnąć. W związku z tym trochę około tramwajowy temat teraz. Z głośnym dzwonkiem, z drzwiami harmonijkowymi i bez inteligentnych systemów ostrzegawczych, mimo to nawet w największy mróz wyjeżdżały śląskie czy warszawskie tramwaje. Dokładnie tramwaje 13N, to jest bardzo ważne. W czasach, gdy jasne jest, że już niedługo tramwaje będą porozumiewać się za pomocą światła ultrafioletowego, oto jak prowadzi się tradycyjny tramwaj, zapytaliśmy Cezarego Żaka, który wcielił się w postać motorniczego Karola Krawczyka w serial. Myśmy przed nagrywaniem pierwszego odcinka zostali zaproszeni przez tramwaje warszawskie do jednej z zajezdni i tam motorniczy mnie zadał pytanie, czy ja potrafię samochód automat prowadzić. Powiedziałem, że tak, no to mówi, o to wie pan, to znaczy, że pan też prowadzi tramwaj, dlatego że tam rzeczywiście są tylko dwa pedały, czyli hamulec i gaz. Po prostu wsadził mnie za, to nie jest kierownica, bo to proszę pamiętać, że myśmy to kręcili 22 lata temu już, tylko taki rodzaj jakiegoś pokrętła i powiedział, jedziemy w miasto. Ja byłem trochę przerażony, ale on mi powiedział, że proszę się nie przerażać, tramwaj pojedzie tam, gdzie szyny. Podczas tego kręcenia tej czołówki widać mnie, ale tam naprawdę obok, na dole, na drugim stopniu siedział fachowiec, także to nie było nic trudnego. Dzisiaj obsługa tramwaju jest bardziej skomplikowana. Wystarczy dodać, że tramwaje polskiej marki PESA, które jeżdżą m.in. po gdańskich czy warszawskich torowiskach, opierają się na około 20 różnych systemach komputerowych, a podstawowa nauka oprogramowania w tramwaju trwa 3 dni. Samo szkolenie. O tym, jak te tramwaje będą między sobą rozmawiały, zaraz sobie również opowiemy na antenie radiowej Trójki, dlatego że też jest to wyjątkowo ciekawa rzecz, bo tramwaje będą ze sobą rozmawiały w sposób dla ludzi niewidzialny, ale trochę widzialny. No właśnie. Red Hot Chili Peppers najpierw, 20 minut temu minęła szósta, tu Trójka. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the Zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and blow, blow by blow and go away. Oh, what do you say? Yeah! You don't know my mind, you don't know my kind. Talk to sensitive, I'm part of my. 24 minuty po godzinie 6, pora na trójkę i jeszcze parę słów na temat komunikacji miejskiej, bo ciekawostką jest, ja lubię wiedzieć, jak świat działa i to też dla mnie jest ciekawe, że tramwaje ze sobą będą mogły rozmawiać. Nie przez krótkofalówkę, ale dzięki niewidzialnym dla ludzkiego oka sygnałom ultrafioletowym. Już niedługo w taki właśnie sposób będą nawzajem tramwaje mogły się ostrzegać przed utrudnieniami. Nad innowacyjną technologią pracują nasi polscy badacze z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jak działa ta technologia? Jakie przyniesie korzyści? Sprawdzał Piotr Żółnowski. Największą przeszkodą dla tramwaju jest drugi tramwaj. Doktor Krzysztof Falkowski, Wojskowa Akademia Techniczna. W mieście jest bardzo duży problem z zakłócaniem sygnału GPS. Są duże przekłamania, stąd zastosowaliśmy systemy pomiarowe wykorzystujące kamery. Możemy określać odległość do tramwaju poprzez analizę obrazu, wykorzystując dodatkowo jeszcze taki system, który nazywaliśmy aktywnym. Roboczo nazywamy to systemem antykolizyjnym. Dawid Chojnacki, dyrektor operacyjny firmy produkującej tabor kolejowy. Na podstawie zebranych parametrów, to jest prędkość przyspieszenia, lokalizacja, przesyłane są informacje między tramwajami za pomocą światła widzialnego z wykorzystaniem normalnych czołowych lamp tramwaju. Zamontowane w tramwaju światła czołowe będą komunikować się między sobą dzięki zastosowaniu używanej wyłącznie w lotnictwie częstotliwości światła ultrafioletowego. System zatem będzie działać na odległość około 80 metrów. W najbliższych tygodniach technologia będzie testowana w Łodzi. Bardzo mi się podobało zdanie pana eksperta tutaj w jednej z wypowiedzi, który powiedział, że największą przeszkodą dla tramwaju jest drugi tramwaj. To może i jest prawda, dopóki nie jesteśmy we Wrocławiu, bo we Wrocławiu największą przeszkodą dla tramwaju są tory, drugi tramwaj, pasażerowie, zakręty, śnieg, brak śniegu, deszcz, brak deszczu. I stąd się wzięło powiedzenie, że tramwaje się nie wykolejają, tylko się wywrocławiają. To już jest tak zwany mem w internecie. Ale jesteśmy dobrej myśli, że w końcu tramwaje trafią na tory. Godzina 6.26. Ci ludzie to brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga, tak to bywa. Ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Lot mi płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek. Panience, opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń.

19 minut do godziny 7. Zajmujemy się dzisiaj m.in. poszukiwaniem pączka o ujemnym bilansie kalorycznym. Czy ktokolwiek z Państwa ma pomysł na przepis na takiego pączka? Dzień dobry, dzwonię, bo mam pomysł na zrobienie pączka z ujemnym bilansem kalorycznym. Trzeba w czasie robienia pączka przebiec 5 km albo 6. To by było okej, naprawdę. Pozdrawiam. Wystarczy też przez godzinę zjeżdżać na sankach. Tym zajmiemy się również dzisiaj w programie Pora na Trójkę, żeby spalić równowartość jednego pączka. Ale to później, bo teraz pora na przegląd prasy w Trójce. Tylko nieśmiało napomknę numer do nas 2273, gdyby ktoś z Państwa miał taki przepis. Bardzo chętnie go wysłucham. Przegląd prasy. Na początek ostatnia strona dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy parę słów na temat więzienia dla podróżujących w czasie pandemii. Kraj Wielka Brytania walczy z koronawirusem, wprowadzając kolejne obostrzenia i za ich złamanie może grozić nam do 10 lat więzienia. To nowe rozwiązania, które stanowią odpowiedź na zagrożenia wywołane kolejnymi wariantami koronawirusa. W Królestwie odnotowuje się około 1000 zgonów dziennie. Liczba zachorowań waha się w okolicach od kilkunastu tysięcy. A 12 milionów obywateli otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki. To nie napawa jednak władz optymizmem. Zatem może się okazać, że od poniedziałku Brytyjczycy przybywający z 33 krajów, jeżeli nie poddadzą się 10-dniowej kwarantannie w hotelu, to mogą trafić nawet na 10 lat do więzienia. Więcej na ten temat dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Dalej mamy dzisiejszą Gazetę Wyborczą, gdzie jest opisane w dziale Kultura historia z Holandii. Holendrzy chcą zwrócić byłym koloniom skradzione dzieła sztuki. Holenderski rząd zapowiedział, że bezwarunkowo zwróci wszystkie obiekty zagrabione z dawnych kolonii, które to obiekty dziś znajdują się w zbiorach muzealnych. Tylko na wstępnej liście znajduje się, uwaga, ponad 100 tysięcy eksponatów. Ile zatem zostanie po tym, jak Holandia pooddaje swoje kolonialne dobra zrabowane w krajach przeróżnych, to zobaczymy. Mam tutaj opinię również zacytowaną pana Chrisa Springa. Jest to kustosz Galerii Afrykańskiej w British Museum, który mówi: musimy pamiętać, że Londyn jest globalnym miastem afrykańskim. Jeśli policzyć wszystkich mieszkańców, można powiedzieć, że największym afrykańskim miastem na świecie. To bardzo ważne, by żyjący w Wielkiej Brytanii i Europie Afrykanie mogli zobaczyć swoje dziedzictwo. To takie jest stanowisko galerii w Londynie. Natomiast no, Holendrzy jednak postanowili pooddawać. Zobaczymy, jak to się skończy. Gazeta Wyborcza dzisiejsza szczegółowo ten proces i proceder opisuje. Teraz mamy również o pamiątkowych rzeczach w Rzeczpospolitej w dziale Moje Pieniądze. Piłsudski jako dobra lokata kapitału. Jeśli myślimy o korzystnym ulokowaniu oszczędności, to podobno na aukcjach bibliofilskich tanio kupimy białego kruka. Na przykład 280 zł poszukiwany poradnik sztuki gotowania pani Marii Dislowej. Mamy tutaj plakaty z czasów PRL, ale także właśnie pamiątki po marszałku Piłsudskim. List, który datowano na 1 września 25 roku, Piłsudski pracował wtedy nad książką Rok 1920. W archiwach wojskowych nie znalazł oryginałów ważnych dokumentów, natomiast zamiast nich podłożono podróbki. Marszałek publicznie kierował zarzuty pod adresem Sztabu Generalnego i w najbliższy poniedziałek odbędą się właśnie takie aukcje bibliofilskie. Od 13 do 14 lutego krakowski antykwariat wystawi sensacyjne dokumenty, właśnie między innymi ten, o którym wspomniałem. Co ciekawe, będzie można wylicytować, trudne słowo, udało się, zdjęcie pani Agnieszki Osieckiej, które wywoławczą cenę ma 200 zł. Zobaczymy, jaką cenę osiągnie. Szczegóły tej licytacji i szczegóły tego, w jaki sposób inwestować właśnie w tego typu produkty i tego typu pamiątki w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Express, w którym mamy nalot pączków. Wszędzie jest o pączkach, łącznie z reklamą jakiejś firmy, ale to w ogóle jest źle zrobiona reklama, bo widzę reklamę, ale nie wiem, jakiej firmy jest to reklama. To jest straszne. 100 pączków gratis można dostać dla pierwszych 100 klientów. Ja już widzę, jak to się skończy. Jak przed świętami o karpia będzie bitwa. Co więcej, stronę obok, oprócz darmowych pączków, mamy kuchnię dla oszczędnych. Obiad dla 4 osób za 14,60. A przepis na pączki w 5 minut serowe. Także nie wiem, czy to na obiad dzisiaj pączki. Chyba dzisiaj można. Również na błyskawiczne lane faworki jest tutaj przepis. Odsyłam wszystkich, którzy nie kupili, nie chcą kupować, wolą jeść swoje i swoje produkować. 14 minut do godziny 7. Kolejny przegląd, przegląd prasy w moim wykonaniu w poniedziałek na antenie radiowej Trójki. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierz wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierz wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobry mierz wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierz wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Jedenaście minut do godziny 7:00. W oczekiwaniu na Państwa pomysły na pączka o ujemnym bilansie kalorycznym zajmiemy się teraz nazwami tych właśnie tłustoczwartkowych potraw, czy też słodyczy. Chrust, czy faworki, kreple, czy pączki, jak się okazuje, słodycze tradycyjnie jadane w tłusty czwartek w różnych częściach Polski mają różne nazwy. Etymologii oraz historii m.in. pączków oraz faworków przyjrzał się Piotr Żółnowski. Kasza ze skwarkami była ozdobą chłopskiego stołu w czasie karnawału, stąd jest nazwa Tłusty Czwartek. Profesor Kazimierz Sikora, dialektolog, Katedra Historii Języka, Uniwersytet Jagielloński. Robiono pączki, w których był kawałek słoniny czy kiełbasy. Dopiero później, w wieku XVII, powszechnił się ten pączek jako ciasto cukiernicze. Sam wyraz pączek jest wyrazem bardzo starym. Doktor Monika Kresa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Jest wyrazem przejętym z prasłowiańszczyzny, takim botanicznym, przyrodniczym. To są te pąki na drzewie. Pączki, którymi się zajadamy, przypominają to, co rozkwita, czy też to, z czego będą rozkwitać kwiaty. Faworek pochodzi z języka francuskiego. Sama forma faworek i faworki funkcjonują w języku w odniesieniu do kokardki, która pierwotnie noszona była przez rycerzy. Ta kokardka, kokarda zrobiona była ze wstążki, którą ci rycerze otrzymywali od kobiety jako dowód jej przychylności. Nazwa faworki upowszechniła się w środowiskach ludzi wykształconych, a potem została upowszechniona. Ciastka, te słodycze wytwarzane w karnawale są cienkie i kruche. Tak właśnie jak chrust, stąd właśnie ich nazwa. Nazwa sama chrust była kiedyś obiedy bardziej rozpowszechnione niż dzisiaj. Dzisiaj przepisuje się je południowej Polsce, ale generalnie, ponieważ popularne jest samo pieczywo cukiernicze, więc wszyscy w Polsce wiedzą, że ów chrust ma również odpowiednik w postaci faworków. No to jak to jest, że chrust czy że faworki? No nie dowiedziałem się, jaka jest, jak się prawidłowo mówi. Faworki w każdym razie są deserem typowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Potrawa znana, popularna jest, tylko w Polsce, Litwie oraz Niemczech, gdzie nazywana jest, uwaga, Lebensteifen. W wolnym tłumaczeniu oznacza to ostrza miłości. Zatem mam nadzieję, że Państwo sobie dzisiaj aplikują od samego rana, od śniadania po obiad na kolację. I glukometry tylko w ruch. 9 minut do 7. Program trzeci.